अवस्थित महावीर स्वामी के शब्दों में हिंसा माने होता है आत्मा को क्षरण करने वाले जिनके जितने विकार हैं वही हिंसा के कारण है। उनके त्याग का नाम अहिंसा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इससे आत्मा का क्षरण होता है। इनके बहाव में जो बह जाता है, इनका त्याग करके भगवान का चिंतन करना, वो शुद्ध अहिंसा है। इनका त्याग करके भजन करेगा तो बचेगा ही क्या? फिर तो भगवान ही बचेंगे, बहुत भगवान तक पहुंचा देते हैं। सत्य है कि सत्य बोलना, किंतु सत्य है आत्मा। आत्म चिंतन में लग जाए। अब ये माया मोह में पढ़ के कहां सत्य हो कहां असत्य है कुछ नहीं समझ में आवत। कहीं लड़का बच्चा हमारे है मरी जाते हैं तब कहां कहां सत्य है। एक कोई रहे वो राजकुमार, उर्दू में शहजादा उसे कहा जाता है, तो शहजादा थे वो, मंत्री का लड़का था उसे वजीर ज्यादा कहा जाता था। गए थे घोड़े में चढ़ करके कहीं घूमने, अब प्यास लगी थी, रस्सी बाल्टी रखी थी कुएं में, वो कहे तुम पानी भर के पिलाओ, कहे तुम भर के पिलाओ, कहे तुम क्यों ना भरोगे, कहे यार हम शहजादा हैं, नौकर पिलाते हैं हमको पानी, वो कहे हम तुमसे कम नहीं, हम वजीर ज्यादा है, हमारे भी नौकर हैं। दोनों प्यासे थे, तब एक कोई जमींदार का लड़का घोड़े पर चढ़ करके निकला, कहे तुम पानी पिलाओ, कहे तुम क्यों नहीं पीते, कहे हम वजीर ज्यादा शहजादा, तो कहे हम भी जागीर ज्यादा हैं, हमारे भी नौकर काम करते हैं, हम खुद नहीं करते, हमको प्यास लगी है इसलिए हम आए थे कि तुम लोग पानी पिलाओगे। तीनों प्यासे बैठे थे तो पहुंच गया एक शराबी, यहाँ पैर रखे तो वहां पड़े और कीचड़ धूल में लथपथ रहा, कीचड़ में कपड़ा फटे चिथड़े, उल्टा सीधा चलते हुए आया तो कहा ये नौकर जैसे है इससे पानी भराया जाए, गया पानी भर के पिलाओ, कहा तुम क्यों नहीं भरते, हम भी प्यासे हैं, शराबी बोला तुम भर करके पिलाओ, कहे हम नहीं भर सकते, हम वजीर ज्यादा, वो कहे हम सह ज्यादा, वो कहे हम जागीर ज्यादा, शराबी बोला तुम न पानी भरोगे, तुम तो भाई शहजादे राजकुमार हो, शहजादा ये वजीर ज्यादा, ये जागीर ज्यादा, तो हम हैं पक्के हराम ज्यादा। कहे हम और न भरेंगे, चला गया वो। तो यह एक शराब होती है जो छड़ी के नशा उतर जाता है दो चार घंटे में, किंतु एक है जेकृत महामोह करी पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। अब यह मोह रूपी शराब जो पी लिया गया है, मोह माने संपूर्ण व्याधियों का मूल, लगाओ दुनिया से। अब ये मोह का जो शराब पी लिए हैं, अब जो सही बोला था तब भी झूठ है, झूठ बोले थे तब वो झूठ है, वो तो शराब के नशे में आए। तो अब संसार में रहते हो, सत्य का पालन कैसे हो सकता है? तो सत्य आत्मा है, तीनों काल में आत्म चिंतन, सदगुरु मिल गए, आत्मा की जागृति हो गई, भगवान भीतर से बताने लगे, रथी हो गए। अब जो भगवान बता रहे वही सत्य है, उसका दूसरे शब्दों में राम कहा जा सकता है, अनुभव कहा जा सकता है। अब वो आज्ञा का पालन भजन है, अब वो सत्य है। तो ये सत्य भी धर्म का एक अंग है, धर्म है भगवान परमात्मा। तप माने होता है इंद्रियों को तपाना, संयमित रखना। एक दिन एक थे नेता आए थे, हम रहते हैं इधर इटावा में, तो नेता रहे तो कहने लगे, कहें यदि वो है कुछ अच्छी बात बताए थे, नियत साफ है तो मंजिल आसान है। कहा यदि नियत साफ है तो मंजिल आसान है। हम कहे आए तुम तो गीता वाली बात बतायो कि संपूर्ण इंद्रियों को समित करके श्रद्धा के साथ लगे तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है परम शांति के। हम कहे नेता हो के कैसे तुम सत्य बोल दिए, नेता जो 24 घंटा झूठे जीते हैं। तो उसने कहे कि ऐसा है महाराज कि बंद घड़ी रही, यदि बिगड़ी हुई घड़ी है वह 24 घंटा में एक बार सही टाइम बताती है। तो हम कहे सही बात है, तो इसलिए तप माने होता है इंद्रियों को संयमित करके भगवान के चिंतन में लगना है तो भगवान तक पहुंचा के देगा। अब इसी प्रकार से दान भी है कि दुनिया में हम लेके कुछ तो आए नहीं, एक सूत कपड़ा लेकर के भी नहीं, नंगा आया नंगा गया, मुट्ठी बांधे आया हाथ पसारी जाता है। कि इसका अर्थ हुआ बच्चा पैदा हो मुट्ठी बांध के आता है, मरते हाथ पसार जाते अपने यहाँ पे। इसका अर्थ यही हुआ, वो संकेत है कि भाई हम कुछ नहीं लिए, कुछ लेके नहीं आए, हाथ फैला है कि मुट्ठी में कुछ नहीं आए। ये बीच वाला झमेला है तो इसका त्याग करना धीरे धीरे। और दान जो है प्रत्येक मजहब में है, इस्लाम में इसी को जकात कहा गया है, दान देना। ईसाइयों में सब में दान का है वो कि दान जरूरतमंदों को कि देना है, सदुपयोग करना है जो कुछ है धन का। और धीरे धीरे फिर हम कहाँ कहाँ हमारी पकड़ है उसका त्याग करना है। और जब सब त्याग हो जाता है भगवान तक समर्पित हो गया, भगवान तक पहुंच जाएगा। एक बार भगवान राम अश्वमेध यज्ञ किए और बहुत से किए थे यज्ञ, कोटिन बाजी मेध प्रभु कीन है। लक्ष्मण जी को भेजे, एक सेठ रहते थे नगर सेठ, कि जाके उसे 125 सोना ले आओ यज्ञ करना है। तो ऐसा रहा कि आज इतना हम खा लिए कि हमारा ज्ञान सब दब गया यार। इधर मढ़ियान के रहे प्रधान जी, वो दल भरिया पूरी कोहड़क साग बड़ा अच्छा लाए रहे हैं। अब मढ़ियान वाली गुलाब जामुन जो होती है रसगुल्ला, तो इधर करमधा के हैं वहाँ के, वो कौन सो बाजार वहाँ के हैं। इतना खा लिए पानी पिए तो एकदम से अब कुछ कहे का मने नहीं हो। अब चाहे तुम यह समझ ले कि जैसे खाया नो इसे रहे मन। अब प्रधानी बहुत आया करते योजनाएं तमाम तो चाहे वो ऐसे हो फिर बताएंगे इसका मतलब। तो फिर वो कहे 125 सोना लेते आना। तो लक्ष्मण जी गए वहां पर सवेरे पहर रख लेकर के कि 125 सोना देगा, वो सेठ है बहुत बड़ा नगर सेठ है। पूछे लक्ष्मण जी सेठानी से कहे अरे यार वो सेठ कहाँ है और भगवान जी भेजे हैं उनसे 125 सोना यज्ञ करना है दान में। तो सेठानी कहे महाराज ऐसा है अभी अभी गए हैं वो। कहे कहाँ गए हैं, कहा छत के ऊपर मकई के बाल फैली रहे तो एक कौवा लेके उड़ गया है तो उसी को छुड़ाने गए हैं। लक्ष्मण जी कहे अरे बाप रे इतना कंजूस आदमी 125 सोना कैसे देगा, एक मकई के बाल बताओ कौवा ले गया और उसे छुड़ाने के लिए चला गया। फिर लक्ष्मण जी कहे राम की आज्ञा है भाई ठीक है, बैठे रहे। बड़ी देर में आए सेठ जी धोती समेटत लपथप उघार वैसे पसीना में तर बितर। लक्ष्मण जी पूछे सेठ जी कहाँ गए थे, कहे लक्ष्मण जी जैसा ये कौआ मकई के बाल ले गया था, फिर उड़ाए वो तो उस पेड़ में चढ़ा नीम के, वहां हम चढ़े, वहां गए उसे उड़ाए, ऐसे ऐसे आधी खा गए आधी हम ले आए आधी छीन ले आए उससे। तो लक्ष्मण जी कहा इतना कंजूस आदमी बताओ सवा मन सोना कैसे देगा, किंतु राम कहे उससे कि भाई ऐसा है कि, और लक्ष्मण जी कि हमें सोने की जरूरत, राम भेजे हैं भैया सवा मन सोना मांगे है दान में यज्ञ कर रहे हैं। तो सेठ जी बोले कहा अच्छा ठीक है लक्ष्मण जी। अब तुरंत उसने मुनीम से कहा कि पांच मन सोना दे दे। अब पांच मन सोना भरा दिया रथ में। लक्ष्मण जी कहा हमारी समझ में बात नहीं आई, व्यवहार में तो इतना कंजूस जान पड़ता है, मकई के बाल छुड़ाने गया था एक और हम कहे सवा मन, चार गुना ज्यादा दे दिया पांच मन। लक्ष्मण जी पूछे कैसे है सेठ जी हमें समझ में नहीं आई बात, देखने में तो कंजूस हैं आप। सेठ कहे देखो लक्ष्मण जी हम बताएं, धन का संचय करते हैं सतर्कता के साथ, फिर जहां पर सत उपयोग है तो वहां हम दान करते हैं उदारता के साथ। तो इसी प्रकार से कि संचय करना है कि दुरुपयोग ना हो, और जहां पर दुरुपयोग होता है धन ज्यादा हो गया, लक्ष्मी सवारी उल्लू है, और जिसके ज्यादा धन हो गया उल्लू ही बन जाता है वो, रात में दिखत है दिन में नहीं, ईश्वरीय प्रकाश न दिखेगा, अंधकार वही दिखाई देगा, ज्ञान उसी में सूझबूझ हो जाती है। तो उसमें जिसके धन ज्यादा आ गया, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचे, यही सज्जन का काम। तो इसलिए भगवान के काम में आवे लक्ष्मी, तो यही लक्ष्मी पूजा है, क्योंकि भगवान की अर्धांगनी है लक्ष्मी, तो भगवान के सेवा में आवे जो धन, वही वास्तविक दान है। फिर तीन भेद हो जाते हैं दान के, सातक सात्विक राजस तामस हो गया कि निष्काम भाव से, और जो श्रद्धा के साथ दान दिया जाता है सात्विकी है, कुछ कामना से संयुक्त दिए हो गया राजसी, दिखावापन के अलग अहंकार बस जो हम करते हैं दान वो तामस हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का दिया हुआ दान श्रद्धा के साथ वो कल्याण करता है। कलयुग माने होता है साधना की शुरुआत, चार युग होते हैं तो साधना की शुरुआत है कलयुग, उसमें तामसी वृत्तियां रहेगी, मन अशांत रहेगा, सब रहेगा, किंतु कुछ हो हम नहीं जानते, कुछ मां कुछ दान पुण्य करने लगे तो धीरे धीरे पुण्य की जड़ पाताल में होती है, एक दिन वो भगवान से मिला देता है। तो इसलिए दान कैसे हो है? किसी प्रकार का, अब चार प्रकार का दान माना गया, चार पांच प्रकार का है। एक तो होता है द्रव्य का दान, पहला जो तो द्रव्य माने कि जो देता है, कहते हैं लाखों गुना मिलता है उसको, उससे महत्वपूर्ण अन्न का दान होता है। अन्न का दान नहीं बल्कि वो जीवन है, यानी भूखे को भोजन करा देना, पानी पिला देना, सबसे बड़ा दान वही होता है। अंगद ने कहा रावण से कि अन्न दान है रस पीऊसा, इसलिए अन्न का दान कोई दान नहीं है, वो तो भाई जीवन है, अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं है कि पी लिया जाए, अमृत जो है मृत्यु से परे परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाली विधि है साधना की। तो ये भगवान अमृत स्वरूप है, दान अन्न का दान उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जिसके पास पैसा रुपया बहुत है, सब है, दान तो दिए हैं उस जन्म में इस जन्म में, तो अब पैसा तमाम बटूर का है, इकट्ठा तो है, अन्न का दान नहीं दिया, किसी को भूखे को भोजन नहीं दिया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, अब पैसा बहुत है, पैसा का दान किया, अन्न का नहीं दान किया, तो ऐसी बीमारी हो जाती है। डॉक्टर बता देते कि ये मत खाओ वो मत खाओ, जूस ही पिया करो, तो अब अनाज से भेंटे नहीं है, जूस पिया थे, ग्लूकोज चढ़ा था, का होते तो दान दिए हो अनाज का तब ना, अन्न का दान जो देता है स्वस्थ रहता है। तो ये अन्न का दान ज्यादा महत्व रखता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है रुपया पैसा से। फिर उससे भी महत्वपूर्ण होता है दान, श्रम दान, कि सेवा करना है। अब सेवा हम किसकी करना है? अब और हम एक बात बता दें कि एक और सेठ रहे, अब महाकंजूस रहे थे, करोड़पति। अब लड़के बच्चे 3-4 हो गए, बड़े बड़े हो गए, सब काम धंधा देखने लगे, तो कहे पिताजी तुम अब ज्ञान न सिखाया करो, हम लोग सब कर लेते हैं, तीर्थ व्रत किया करें, दान पुण्य करा करें, लेकिन वो घर छोड़ के कहूं जावे न करें। एक दिन लड़का बच्चा बहुत डांटे वाटे, तो फिर कैसे हो सेठ जी गए प्रयाग, कुंभ लगा रहा तो वहां गए, तो जहां पर जाए घाट में नहाने के लिए वहां पंडा बैठे रहते थे, वो कुछ में कुछ तिलक कर दे, मंत्र पढ़े, फिर कहे देव सवा आना, 20 आना, सवा रुपया दान, दक्षिणा, गौ दान। और सेठ कहे जहां जाए वहीं एक कसाई मिल जाते, इन्हें कुछ में कुछ चाहिए। अब बताओ गंगा का पानी टैक्स लगा था, अब नहाने के लिए फ्री नहीं है, अब हम आए हैं नहाने, नहा के जाएंगे। अब गए ढूंढा ढूंढा एक जगह पर, इस मसान घाट रहा, वहां कोई पंडा वंडा नहीं रहे, वहां गए नहाने लगे, तो शंकर भगवान देख लिए, कहे रिया ये सेठ को सबक सिखाना चाहिए, इतना बड़ा कंजूस है। तो शंकर भगवान पंडा बन करके पहुंच गए, टीका उका लगा दिए, कहे जजमान ऐसा है कि 125 निकाले, यहाँ पर कुछ में कुछ दान किया जाता है भाई, तीर्थ स्थान है, दान से कल्याण होता है। सेठ कांपने लगा, कहे बताओ ये कहाँ से देख लिया पंडा, यहूं पहुंच गया। कहे घर से हम रिसा के चले आए, किराए नहीं लाए, पायन पाए नए है, पंडा जी हमारे पास पूछो नहीं है। शंकर जी पूछे गाँव कहाँ है तुम्हारा, गाँव बता दिया, तो शंकर भगवान अगल बगल के 2-4 गाँव का और नाम बता दिए, कहे वहां वहां हमारी जजमानी है, हम जाएंगे तो ले लेंगे, अपन नाम गांव लिखा दो, तुम वसूली करने जाएंगे तो हम ले लेंगे। अब नाम गांव लिखा दिया, झूठ मूठ का सेठ जी, कहे के आवत है के जाता, वो चला आया। तीसरे दिन शंकर भगवान पहुंच गए वहां पंडा के भेष में, तो बाहर बैठे वो दाना खात रहा खटिया में, शाम का नाश्ता कर रहा था, सुबह देखा शंकर जी का भगा भीतर घुस गया, यारी ये तो वही पंडा है जो मिला रहा इलाहाबाद में, मांगे आ गया। भीतर घुस गया, लड़का बच्चन से कहा रो चिल्लाओ, कहा क्यों रो चिल्ला, कहे जब मर गए बाबू, मर गए पिताजी, नाती वातिन का कहे कि चिल्लाओ रो गाओ, कह दो रोए लगे सब। शंकर भगवान पूछे का बात है, क्यों रो रहे हो, कहे मर गए पिताजी, बब्बा मर गए। शंकर भगवान कहे अभी तो जिंदा था, कहे नहीं वही मर गए, हार्ट अटैक हो गया। शंकर भगवान कहे तो हमारा चेला रहा यार, हम मंत्र दिए थे वहां गंगा जी में, और हम इनका दाह संस्कार आ पाए हाथ से हम करेंगे। अब बुलाए तमाम जितने रहे लड़का, तमाम इकट्ठा हो गए, टेक्टी में बांधे, कहे ले चलो इस मसान फूका जाए, राम नाम सत्य है, फूल पत्ती सब सजा के लेके चल दिए। सेठ मरे कहाँ रहे, तो जिंदा थे, कहा चाहे जल जाए मर जाए लेकिन हम 20 आना पैसा ना देंगे। चीता में रख दिए, आग लगा दिए, कहाँ सहन होता है, उठ के भागा सेठ चिल्ला कर, शंकर भगवान कहे भूत भूत भूत होगा, मार डारी सबका, जल्दी चले तो फिर पकड़ के फिर जलाओ। अब सेठ रोने लगा, कहे पंडा है जबरदस्ती पैसा लेता है हमसे दक्षिणा, हम मरे वरे नहीं, हम जिंदा हैं। रोने लगे शंकर जी दयालु, तो दया आ गई, कहे ठीक है अच्छा सेठ जी, हम न जलाएंगे, हम शंकर भगवान हैं, हमसे वरदान मांगना हो जो मांग लो, हम सब कुछ तुम्हें देंगे, हम समझ गए तुम कंजूस के साक्षात स्वरूप हो, मांगो जो कुछ वरदान मांगा हो, 3 लोग का संपत्ति सब कुछ हम दे देंगे। जो मांगोगे वही, हम तुम्हारे ऊपर खुश है। तो सेठ जी कहा हमें विश्वास नहीं होता हमको, तुम शंकर भगवान हो, गंगा जल उठाओ पहले कि हम शंकर जी हैं, गंगा जल कसम धराया तब संग कहे ठीक है, क्या चाहिए वरदान। मान गया सेठ कि शंकर जी हैं। तब सेठ कहे महाराज यदि शंकर भगवान हो वरदान देते हो तो यही हमें वरदान में दो कि वो बीस आना दक्षिणा माफ कर दे, बस वही जल। सेठ वो शंकर भगवान कहे कहे बताओ ससो के बीस आना पैसे इसे सब कुछ हो गया। तो बहुत से ऐसे होते हैं कि चाहे जो चला जाए लेकिन वो धन का इतना चिपके रहते हैं कि माने जैसे हम ले जाएंगे। तो ये नहीं जानते जितने दान करोगे उतने वो बढ़ेगा। उससे महत्वपूर्ण श्रम का दान है सेवा। अब सेवा किसकी करना है किसकी नहीं करना है, किसी की सेवा करे उसका उल्टा होता है, प्रभाव पड़ता है। कोई हंस जा रहा था तो एक चूहा रहा बेचारा, कांप रहा था ठंड के मारे, ठंडी में पानी बरस गया, बिल में पानी चला गया था, तुषार पड़ रही थी तो कांपत रहा। तो बड़े आदमी थे, हंस का दया लग गई, उतरा आसमान से हंस, पंख में दबा लिया चूहा को, पंखों में गर्मी होती है पक्षियों के कि गर्मा जाए नहीं तो मर जाएगा। अब पंख में दबा लिया हंस, जब चूहा गर्माया तो पंख धीरे धीरे एक तरफ का पंख काट दिया, बिल में घुस गया। अब उड़ा तो गिर पड़ा हंस, कहे बताओ ससुर ये का अच्छा ये इसकी सेवा की, ये दुष्ट का सा हमें लांगड़ बना दिया। फिर कैसे उसे पड़े रहे पंख जमा गए बाद में। तो अब ऐसे श्रम का दान सेवा किसी दुष्ट का करोगे परिणाम यही निकलेगा, किसी के साथ भलाई करोगे परिणाम बुराई मिला करता है, ऐसे होता है दुनिया में। तो केवल हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी, बिना कारण के दया करने वाले एक होते हैं संत एक होते हैं भगवंत, भगवान और संत। वास्तव में जो संत है वो बिना कारण के दया करने वाले होते हैं, उनकी सेवा करना वही सबसे बड़ा श्रम का दान है। तो संत की सेवा से और सो बिनु संत न काउ ही पाई, दान दया तीरथ दान दया दम दिव्य सेवकाई, दान दया दम तीरथ मंजन जहां लगी धर्म का हाथ सुत सज्जन, सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काउ ही पाई। कि जितने भी हैं सब का फल तीरथ बरत, सब का फल होता है भगवान की भक्ति, वो मिलती है किसी संत के द्वारा। तो संत की सेवा करना वो सबसे बड़ा दान है, श्रम का दान है। इसके बाद होता है मन का दान, सबसे बड़ा दान है मन है तो पूरा फाती है। जैसे अष्टावक्र को जनक जी ने मन का दान दे दिए, सपना देखे थे कि माने हम भिखारी थे, राजा थे हो गए भिखारी। अब पूछे सपना में, सपना की बात वो सही कि ये सही कि हम सम्राट हैं और भिखारी भीख मांग रहे हैं सपने में, जो सही उत्तर ना दे उसे जेल में डालते गए। अष्टावक्र के पिता थे गुरु थे, उनको भी जेल में डाल दिए थे जनक जी। तब अष्टावक्र सर्वोपरि महापुरुष थे उसी युग में, ओ गए जनक के यहाँ। अष्टावक्र आठ जगह से टेढ़े रहे, टेढ़े यूं रहे कि एक बार नारद जी अष्टावक्र से भेंट हो गई। नारद जी कहे खड़े हो जाते हो तब सत्संग हो जात, अष्टावक्र कहे हम खड़े नहीं हो सकते, थोड़ी देर में हम दर्द होने लगेगा पैर में, आप ही बैठ जाते हैं। नारद जी कहे हम बैठ जाए सिर में फटने लगेगा, हमारे सिर में दर्द होने लगेगा। तो कहे कैसे है, तो नारद जी कह रहे हम सत्य बोल दिए थे एक बार, सत्य का परिणाम है दक्ष प्रजापति के 100 लड़कों को हमने बता दिया भगवान सत्य है। सही बात, माया असत्य, सब साधु हो गए। तो दक्ष प्रजापति श्राप दे दिए थे कि अब एक घड़ी ज्यादा कहीं टिकोगे तुम्हारा सिर फट जाएगा, कि उपदेश भर का समय न बचेगा तुम्हें। तो कहे हम सत्य बोले रहे, इसलिए हम बैठ नहीं सकते, चलते ही रहते हैं बस। अष्टावक्र कहे अरे यार हम भी सोई सत्य बोले थे, विकलांग हो गए। कहे तुम लोग तो बाहर निकल आए रहो सत्य बोले, हम तो पेटे में माता जी का ज्ञान सिखाओ उतने पिताजी एक दिन पहले, फिर दूसरे दिन कुछ दूसर बात कहे उससे विपरीत। तो हम कहे ऐसे से ऐसे तो मशक दिए लात पेट में, हम विकलांग हो गए, 8 जगह टेढ़े हो गए। इसलिए सत्य जल्दी कोई नहीं झेल पाता। विभीषण सही बोले रहा है लात खाए, मार के लात भगा दिए लंका से, प्रहलाद सोई। तो सत्य कड़ुआ होता है। अष्टावक्र 8 जगह टेढ़े मेढ़े। जनक जी हंस दिए, सारी सभा हंस दी। वो चुप थे, फिर वो हंसने शुरू किए, कहे हम हंसे हंसे तुम क्यों हंसे। कहे हम सुनत रहे कि जनक यहाँ बहुत ज्ञानी है और सब की सब सभा पूरे जनक जी की सब चमा रहे हैं। कहे क्यों, कहे आप लोग चमड़ी देख रहे हैं, मेरा स्वरूप नहीं देखते, मेरी स्थिति नहीं देखते, समझ गए तो सिद्ध पुरुष है। कहे अच्छा महाराज ठीक है। कहे जो चमड़ी देखता है चमार, आत्मा पर दृष्टि पड़ना चाहिए, तत्वदर्शी को समदृष्टि होनी चाहिए। जनक जी झप गए, कहे महाराज बताओ ये सही कि वो सही। कहे हम यही बताने आए, पहले अपनी कोई निजी वस्तु हमको दान में दो। कहे अच्छा ठीक है, हम राज दे रहे हैं ये दे। कहे ये तुम्हारी नहीं है। अंत में कहे मन का है, हाँ ये मन है, मन को दान कर दिए। अष्टावक्र मन को पकड़ करके बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए उनके। बड़ी देर तक खड़े थे जनकपुर के बाहर, कहे कहते नहीं बैठने को। फिर सोचे सोचता कौन है, संकल्प कहाँ से उठता है, मन तो हम इनको दान कर दिए हैं। तो सोचना बंद कर दिए, जब सोचना बंद कर दिया, अशुभ या शुभ संकल्प दोनों शांत हो जाए तो मन सीधे भगवान में ध्यान लग जाएगा। एक सेकंड नहीं मन छोड़ता विचारों को। जो 3 मिनट यदि संकल्पों को जीत लेता है, त्रिकालदर्शी हो जाएगा वो। कुछ में कुछ सोगा तब वो सोचा थे, पड़ा है तब वो भी। तो संकल्प शांत हो गए, उनकी भी ध्यान लग गई, समाधि लग गई। तब अष्टावक्र समझ गए, तब जगाए, कहे देखो जनक जी न वो सही है जो तुम सपना देखे हो। सपना तो सपना है, चाहे 4 घंटा का हो चाहे जिंदगी भर का हो, सब एक दिन सपना। पीछे वाली बात सब सपना, और जो सो रहे हो वह सपना, ना वो सही है ना वो सही आए है सत्य है जो आज तुम भगवान के ध्यान में हो। तो जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, तभी जगा जग समझना चाहिए जीव को, और भगवान में मन लग जाए वही सत्य है। तब उनके शंका समाधान हो गया, अष्टावक्र का गुरु मान लिए जनक जी, वो विदेह हो गए। जब ध्यान लग जाता है समाधि, विदेह ही है। बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेह तथा प्रकाश आवरण छाया, यानी प्रकाश के आवरण जो था वो धुल गया। बाहर वाली जो दृष्टि कल्पना करता था मन की वृत्ति, वो समाप्त हो गई, सीधे भगवान में मन लग गया, विदेह अवस्था आ गई। तो इसलिए त्यागम शांति ननंतरम, त्याग से ही शांति मिलती है। तो सबसे बड़ा दान होता है एंड में, दान का परिणाम रिजल्ट होता है मन का समर्पण, समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात, कि हम ईश्वर को समर्पित हो गए समाधि। तो जो थोड़ी थोड़ी पहले से करते आए हैं, जिस प्रकार से एक चट्टान 100 घन से फूटती है, फूटेगा अंतिम एक ही घन से, किंतु 999 जो 99 घन पड़ चुके हैं व्यर्थ नहीं गए, उससे पत्थर की शक्ति छीण हुई। तो जो थोड़ा थोड़ा हम पुण्य करते रहते हैं, एक दिन बहुत बड़ा पुण्य का पुंज इकट्ठा होगा। और पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो सत्संग मिल जाएगा, संत मिल जाएंगे, संस्कृति का अंत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा दान जो किया जाता है, एक दिन दान वही वहां पहुंचा देता है भगवान तक। अब ऐसा रहा कि कोई यादव रहे हो बेचारे, चले गए थे ससुराल अपने, पहलवान टाइप के रहे, थोड़ी से भोजन ज्यादा रहा उनकर, और वो दो लड़कियां थी बड़ी वाली, वो बड़ा दामाद था, तो ससुराल पहुंच गया। उसकी सासू ने देखा कि ये धरा धरा ना गया है, अब बिना खाए हटेगा नहीं। तब उसने रही वज्र कंजूस सास, तो कहे इस साल कुछ नहीं खाने वाने को, भा हमारे यहाँ क्या करें क्या बनाएं, कहा नहीं, गेहूं धोकर के फैलाने लगी और फैला रही थी, कह रही थी सुख सुखण पुणवासी तक कि पुणवासी तक में सूखेगा, तब फिर पीसेंगी, तब तुम्हें खवाएंगी। वो बैठा रहा जमीन में, उछल के बैठ गया खटिया में, कहे लग जा सन अमावस तक, कि पुणवासी तक सूखेगा हम अमावस तक न हटेगी। सासु सोचा रिया ये तो 15 दिन और आगे बढ़ गया हमसे, तो खिचड़ी पकाया, परोस दिया बड़ी थारी में, बड़ी थाली हम परोस दिया। अब वो खा नहीं रहा था, घी टंगा था, एक शिकार होता था पहले हाड़िया में रस्सी में टंगा रहा कि घी डाल दे तब खाए, तो समझ गई घी के लिए ये देख रहा है, तो रस्सी बाल्टी उठाया चली गई पानी भरने कुआं में कि हमें ना देखे तब खा लेगा, नहीं तो घी डालना पड़ेगा। अब यादव जो रहा देखा तो आधी हड़िया घी था उसमें, करीब शेर सवा शेर, तो आग में रख दिया उसने, ठंडी का महीना रहा घी जमा रहा, आग में रख दिया खूब पिघल गया घी, फिर वैसे हड़िया रख दिया ज्यो का त्यो, डाला नहीं उसने। अब सासु आई पानी लेकर के, ज्यो का त्यो बैठा रहा मऊन, हड़िया देख रहा था, तो उसने सोचा घी की तरफ देखा था, फिर सोचने लगी घी तो जमा है, जाड़े का महीना है, ठंडी का महीना है, इसके पलट दें थरिया में हम हड़िया, इसको विश्वास हो जाएगा कि कुछ नहीं है, वो गिरेगा भी नहीं घी, खा लेगा कैसे जीव छूटत। कह देखो मेहमान तुम्हें विश्वास नहीं होता, इसमें कुछ हो नहीं है, और जम दे लाई और पलटा उसे तो भग भगा गिर गया, पहले से गर्म कर रखे रहा वो, अब उसका जीव निकल गया, कही बाप रे इतना है, एक गाय बियान इतना इकट्ठा किए घी और सब पी के चला जाये, हमारे ऊँटे तरह एको दिन नहीं गया। ये सोचा सब धन जाए तो आध है सही। तो फिर उसने कहा ऐसा है मेहमान के, हमारे गांव में ऐसा नियम है, रीत है, रिवाज, कि सास के साथ में दामाद भी खाया करती है, क्या आओ माई खाओ, हम तो तुम्हारे लड़के बच्चे में कौन दोष है। जब वो खाने लगी तो बीच में खिचड़ी खाई बांध दिया उसने, खावा थरिया टेढ़ी कर लिया, अब उधर नहीं घी जा रहा था, तब उसने कहा कि ऐसा है बेटा, हमारी लड़की जो कोई अडबट कहेगा शब्द बोलेगा उसके ऐसे से हम नाक काटेंगी, और अंगुरी की इशारे से वो खाई तोड़ रही थी, तो घी उधर जाने लगा। यादव जी कहे देख माई, हमें रहते हुए जो तुम्हारे लड़की को अशब्द बोलेगा उसे सारे को ऐसे हम उठा पी लेंगे, और सब पी गया, और जल्दी जल्दी चाट पहुंच के एकदम सम गम खटिया में लेट गया। अब सासु सोचने लगे कि इतना नुकसान किया, खा गया खिचड़ी गिव, अब पड़ा है शाम के फिर से लगत खाएगा, अब वो रोने लगी चिल्लाने लगी, तो जगह कहे का रोती हो, का बात है माई, कहे बड़ी लड़की मर गई हमारी, ऐसा संदेश आया है कि बड़ी लड़की इसी को ब्याहे है, यहाँ सुन इसकी मेहरारू मर के तुरंत भागेगा, कहे बड़ी लड़की हमारी मर गई ऐसा संदेह। वह रोने लगा, कहे अरे बाप रे, अब दुनिया में हमारा कौन है, सब दिन का तो अब हम यही घर का भय। चार छह दिन रहा फिर गया, देखिए सोम का धन शैतान खाता है, और तो जैसे एक बार शंकर भगवान पार्वती जी जा रहे थे, तो एक कंजूस आदमी था, वो जूता को लटका रखा था, जा रहा था, तो पार्वती जी शंकर जी से बोली कि महाराज कौन है आप जो है सबको देते हैं, लेकिन ये जूता पहनता क्यों नहीं। शंकर भगवान कहे कि हम सबको बराबर मानते, सबको देते हैं, लेकिन जो मुझ पर है आश्रित है, मुझ पर विश्वास रखता है, उसको हम देते हैं। जो अपने पर है वो अपने से अपनी व्यवस्था अपने करे। पार्वती गई, उससे पूछा सेठ जी कि ये जूता क्यों नहीं पहनते तुम, लटकाए हो। तो उसने कहा टूट जाए तो फिर तुम्हारा यानी बाप बनवाएगा जूता, इसमें 3 साल नंबर नहीं मिटत। गर्मियन में वो जूता लटकाए गए, जहाँ निमंत्रण का खाने जाते हैं थोड़ी से पहने, खाट के नीचे रखे, फिर चले आए लटका करके। तब शंकर भगवान से बताएं तो शंकर भगवान कहा इसकी चिंता हमको नहीं है, ये अपनी व्यवस्था अपने से करता है। एक लड़का जा रहा था घोड़े में चढ़ करके, उसका एक बढ़िया रेशमी कीमती दुपट्टा उलझ गया झाड़ी में, फिर उसने नहीं निकाला, पहले नहीं निकला, चला गया। कहा इतना कीमती बेस कीमती हो, इसने फिर उतरा नहीं घोड़े से, इसे निकाला नहीं। पार्वती से कहे जाए इससे पूछो, उससे पूछे, कहे वो दुपट्टा रेशमी तुम्हारा वही रह गया, तुम क्यों नहीं छुए उसे निकाला। कहे माता जी हमारे है, उसने बोला माता जी हमारे गुरु है भोले भंडारी, उनकी चिंता हमको रहती है, हम का चिंता करें, फिर वो देंगे, उनके भंडार में कौन कमी है। तो शंकर भगवान कहा इसको हमारी चिंता रहती, हम इसको देते रहते हैं, तो इसलिए जो जितने खर्च करता है उतने उसके बढ़ता है, जो जितने गाड़ के रखता है उतने वो वहां पर से उसकी रुक जाती है। तो इसलिए जो कुछ आया कुछ नहीं, सत्कर्म भगवान के भजन में लगाना है। भगवान दिए हैं देव दुर्लभ मनुष्य तन, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, इसमें आत्मिक संपत्ति अपरिमित धन है, किंतु हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। केवल संत महात्माओं की सेवा करना, हरि का भजन करना, और यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, इस मानव तन का फल विषय नहीं है, और स्वर्ग का सुख भी थोड़ा है, क्योंकि छीणे पुण्य मर्त लोके विसंति, पुण्य छीण होने पर फिर वही गिर जाएगा, इससे ऊपर उठना है। न तत भास्ते सूर्य, न शशांको, न पावका, यत गत्वा न निवर्तन ते तत धाम परमम, जहाँ न सूर्य प्रकाश करे, न चंद्रमा, न अग्नि, जो स्वयं प्रकाशमय है, भगवान कृष्ण कहते वही मेरा परम धाम है, जहाँ पहुँच करके जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान का भजन स्वर्ग नरक अपरवर्ग निशेनी सीढ़ी है, और बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, भगवान का भजन चिंतन किया जाता है, करना चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा जो है दान हुआ, पुण्य हुआ, तप हुआ, सत्य हुआ, ये सब उसके अंग है, और फिर भगवान का ध्यान आने लगे, भगवान का भजन होने लगे, तो सबका फल यही होता है कि जितने भी बड़े बड़े मनीषी महापुरुष हुए हैं उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल अविरल भगति विरति सत्संगा भक्ति का ही वरदान मांगे है, और सब वस्तु सब नश्वर है, सब यहीं के यहीं रह जाती हैं, भक्ति शाश्वत है, इसलिए भगवान से भगवान की भक्ति मांगना चाहिए और कुछ नहीं। हाँ तो ऐसा रहा कि हम पेट भर गए, वो खा लिए थे, प्रधान जी हैं वहाँ के, और एक है इधर करौंधा है, बाजार है उधर है मढ़ियान के पास, वहाँ के है, और बहुत लंबी उनकी ग्राम सभा है, वही लाए थे दल भरिया पूड़ी और कोहड़ा का साग, बड़ा अच्छा रहा, तो खा लिए, तब से पेट बहुत भर गया है, सारा ज्ञान हमारा दब गया है। और एक गुलाब जामुन होती है मढ़ियान के, वो भी खा लिए थे, तो इसलिए अब प्रधान जो होते हैं वो जीत गए थे वहां, पहले का पुराना प्रधान हार गया था, बहुत वोटों से जीते। एक गांव में एक 19 का लड़का जीत गया था प्रधानी के चुनाव में, और जो पहले के पुरान प्रधान थे उससे लड़ाई हो गई थी पहले से, तो जीत गए थे तो उसने नियम बनाया, कहा देखो जो जो वो प्रधान किया है भूतपूर्व उसका हम लोग उल्टा ही करेंगे, बस वो खड़ंचा बनवाए थे उखाड़ करके पड़ंचा बनवाएंगे उसका, जितनी कॉलोनी बनवाए सबका गिरवा के दूसर बनवाएंगे। सब कह नियम बदलाओ, वो रात को रात कहते थे दिन को दिन, तो हम लोग दिन को रात, रात को दिन कहेंगे, और रात भर लोग काम करे दिन भर सोंगे, और जो नियम के बाहर जाएगा वो बरियार रहे वो ठाकुर रहे तो कहे मार के भगा देंगे अपने ग्राम सभा से। रात भर अब लोग काम करा करे दिन भर सोआ करें। एक वहां पहुंच गया ठग, तो प्यास लगी थी, जेठ के दोपहर थी गर्मी की, एक का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बंद था, आया प्यास लगी है पानी पिलाऊते, पानी कहूं मिला नहीं कहीं, तो निकला कहा चुप रहते आधी रात के क्यों जगा रहे हो, कहे आधी रात है बेको की दोपहर है, अरे कहे चुप रहो नहीं प्रधान है मार डरिए हो, यहाँ रात का दिन कहा जाता है दिन का रात, वैसे काम भी किया जाता है। तो ठग पानी वानी पिया, सोचा जबकि यहाँ ऐसे लोग हैं तो बड़ी आसानी से हम ठगाई कर सकते हैं, किराए पर वहीं रहने लगा घर बना के। तो एक सेठ से व्यवहार बनाया, उससे कहा कि सेठ जी हमारे पास 50 क्विंटल वो है सरसों है आप खरीद ले, तो वो सेठ कहे हाँ हाँ हम खरीद लेंगे, कहे पहले पैसा दे, कहे पहले माल दो, कहे जब नियम के अनुसार तो पहले पेमेंट बाद में माल देंगे जब सब काम उल्टा है, तो पैसा ले लिया 50 क्विंटल के। नींद नहीं आई बनिया, सुबेरे गए लेके बटखरा वटखरा तराजू माल तौलाने, तो थोड़ा से टोकरी में सरसों लेकर के आए, बोलो आया ठग, कह रिया इतना का 50 क्विंटल का है, क्विंटल तौली है कि सरसों, अपने तराजू बनाए तो वो उल्टा तराजू बनाए रहा, कह सब काम उल्टा तो उल्टे पल रहा हम सरसों देंगे, अब उल्टा पल रहा हम का चढ़े सरसों। तो वो गया पंचायत कराया, प्रधान को बुलाया, तो प्रधान समझ गए ऐसे हम तो मारे गए, प्रधान जी प्रधान का आते हैं हम, प्रधान समझ गए कि लगता है हमारा कोई खास आदमी है, यानी जितने बेईमान होते नेता कहीं हमारा खास आदमी है, वहां देखे सुने प्रधान ऐसे न्याय किए, फिर पूरी बात सुने, कहा ठीक है अच्छा ये सरसों जो है ना सीधे पलरा तौला जाएगा ना उल्टा, खड़ा पलरा तौला जाएगा, अब खड़ा पलरम का चढ़ी कुछ नहीं, तो हल्का था तो चढ़ा तराजू, भारी हुआ तो क्या तोला, खड़ा में फिर भी इसका अर्थ तो कुछ और होता है, किंतु हमारा कहने का भी प्राय है कि जितने भी नेता होते एक प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, लड़का में झगड़ा हो गया था अड़ोसी पड़ोसी में, तो पड़ोसी का लड़का कह दिया कि तुम्हारे बाप भ्रष्ट नेता हैं, वो नेता थे उसके पिताजी, उसने बताया पापा कह रहा था भ्रष्ट नेता है तुम्हारा पापा, और हन दिया तो उसने कहा तुमने कहा भ्रष्ट नेता, कहा हाँ हम कहे थे, कहे शब्द क्यों बेकार किया तुमने, अरे भ्रष्ट लगाने क्या जरूरत थी, जब नेता कह दिया तो भ्रष्ट क्यों लगाया, नेता है तो खुद ही भ्रष्ट हो। हाँ तो इसलिए जैसे खायन वैसे राय, मन आप तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और ऐसे हम बंद कर दे, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।